إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمبي عز وجل جسنو درس توحيد بني عمل جسنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي بي ويسو بروم تيري بي ميغرون ليرال دي واني ني سنو بروم جل وعلا مويكي بند دومو آدم بندي كونغير mu jaamu ko rax ci dolli mu daal di koy digal goge jaamu waaye nag daal di koy defal ay xéewal defal ko ay jumtuwaay yoo xam ne nii doomu aadama yu mu aajoo la pour mën a taxawee goge digle te muy jaamu boromam moom dong. Ci xéewal yooyu borom téere bi tuddoon ci xel ne sunu borom bind na nit ak jinne wa a'taahum al-uqul mu jox leen xel wa kallafahum bi ibadatihi wahdahu la sharika lah mu daal di leen di sant daal di leen di sas ci ñu jaamu ko moom dong bañ ko bokkaaleeg dara. Sunu borom ne ya ayyuha an-naasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey yeen nit ñi, jaamu leen seen borom bi nga xam ni moo leen bind, bind ñi leen jiitu. Ba aayee jeex, sunu borom ne fala taj'aluu lillahi andaadan wa antum ta'lamun. Ngallawaay bu leen defal seen borom akuk ndend fekk yéen a ngi xam. Mu delluwaat ne wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Jaamu leen yàlla moom dong te bu leen ko bokkaaleeg dara. Ñuy wax ni sunu borom jalla wa ala fi mu jaar ak doomu aadama bu ko neexoon moom borom bi tabaaraka wa taala mu ne jaamu leen ma rek yam ca te sax du àgg ca bu leen ma utal ndend bu leen ma bokkaale. Loolu rek waroon naa doy doomu aadama ci mu gore xool fi boroomam jaar ak moom ba du wutal boroomam ndend du ko bokkaaleeg dara. Waaye gis nga malgré loolu sunu borom jaar na ak moom fa mu jaar ak moom digal ko pour mu jaamu ko waaye en même temps mu terewaale ko nag mu bañ koo wutal ndend ànd ak loolee lépp doomu aadama dëgër bopp. Nga wa'budullaha bu neexoon sunu borom mu yam foofu mu ne wala tushriku bihi shay'a. Wa'budullaha jaamu leen yàlla wala tushriku bihi shay'a te bu leen ko bokkaaleeg dara. Wala tushriku bihi shay'a bu leen ko bokkaaleeg dara lu mën a doon. Ngok nakira la shay'an boo xamante ni dafa ñëw ci siyaqu nafi ci wax joo xam ni dafa làmbok tere bu boba du am nakira bi day nek lu general bu len ko bokale ak dara mo xam malaka la bu ko jégué bu len ko bokale ak dara mo xam yonenta la bu mu yonni bu len ko bokale ak dara mo xam sahaba la wala wali la wala nit ku bax la wala lu meuna don lu am xel wala lu amul xel bu len ko bokale ak dara kon gis nga yoyé diglé sunu borom orienté ko jëmé ko ci nit ak jinné muné khassahum bil amri bi ibadatihi mu dal li len di jaglél nak ñom ñaar ci diggal gim len diggal ci ñu jaamu ko mu jaglél len gogé diglé manam diglé ga sunu borom orienté wu ko ci nak yi ak gaynde ak jëssidi waye daf ko orienté ci ñaar ñi nit ak jinné muné li anna allah a'taahum uqulan wa a'taahum ma yumayyizuna bihi bayna ad-daar wan-naafi' ndax kat sunu borom ñom ñaar ñoñé daf leen jox xel jox leen lo xamanteni ni danañ ko mëna jëfëndiko pour mëna ragnet le li loré ak li jëriñé wal haqq wal baatil ñu mën ci ragnet le digënté dëgg ak neen mango sunu borom jalla wa ala defal leen lolé jox leen xel yoni ay yonent wacce ay téré bu ko défé yoyé di ay jumtuway yo xamni buñ ko jëfëndiko dañu ci mëna ragnet le li nga xamanteni ni mom moy lay dëgg ak lu dul dëgg lay jëriñ ak lay loré mune wa khalaqal ashyaa kullaha li masalihihim wa manafi'ihim sunu borom nak tek ca daldi len di bindal ay mbir yo xamanteni ni ñom dañ koy mëna jëriño ko défé lolu ñukoy jëfëndiko ngir top sen borom mangok nga ni nit ki bu fekke tok na lekul lor dikkel ko bu sangowul bu yagge lor dikkel ko bari na mbir yo xamni doomu adama bu ko jëfëndiko wul ay lor ay jafeñ jafeñ dikkel ko sunu borom jalla wa ala da di koy tagatal mbir yoyu fexé mbir yoyu nek à sa disposition mo mën ko jëfëndiko gis nga ba mën ci tirer ay bienfaits kon mbir yoy nga xamni doomu adama tay mi ngi koy jëfëndiko ci kaw suuf ay moyens la waye du ay objectif ay moyens la waye du ay objectif ay jumtu way la yo xamanteni ni doomu adama da koy jëfëndiko ngir mëna atteindre objectif ba te objectif ba waxon nañ ko moy ghaya ba الغايه في خلق الجن والانس مولان ان نعبد الله وحده لا شريك له نجامو يالا بنكو بوكالك دار لي موي اوبجيكتيف مو لير ناج سونو بوروم ديفينير كو مو ني فان ني دان مانغو لولو موي اوبجيكتيف لغي نك سونو بوروم متر ا نوتر ديسپوزيشن اي مبير ay xewal ay jumtu way yo xamanteni ni dañu ko aajo wo mango ci lan ci meuna atteindre objectif bu mag bobé mu melni lego leg nak ñun dañuy jaawale objectif bi ak moyen yi dañ koy jaawale mu melni moyen yi ño wëlbeutiku nek ay objectif mango gis doomu adam mo la nekkon ay moyen mu waron ko jël pour meuna atteindre objectif ga mom moyen le mujjé def ay objectif al haakumut takathur hatta zurtumul maqabir waaw matériel aduna bi nga xamni daf ko waron jëfëndiko pour meuna jaamu boromam lolu mujjé nek objectif mu nek rek diko dajalé diko dajalé diko dajalé diko dajalé bakaj ah ba dé dik hatta zurtumul maqabir, di dajale ba de dik nango fek doxul ben yon ci li taxone boromum binduko jemu ci avancer ben yon mais aka sonnon aka avancer won ci li nga xamanteni ni mom moy lan ci moyen nango moyen yi nga xamanteni ni da leena warona jëfëndiko pour mëna ag ci djublu way ba aka sonnon ci dajale len waxtom yépp ci la ka daan def yittem yépp ci la ka daan def faté na objectif ba taxone ñu bind ko nek rek ci dajale moyen ci dajale yoy dajale yoy dajale yoy dajale gu ëpp gu jéggi dayo ma ngok ba limitam jot manam temps biñ ko mayon pour mu dundu fi ndax ku ci nek rek suñu borom daf la may un temps bien déterminé ne la ci temps bi fexel ba nga atteindre objectif ba ma ngok fala tamutunna illa wa antum muslimun gis nga fexel ba al maut buy ñew ngeen atteindre objectif fala tamutunna illa wa antum muslimun gis nga ko kon dédey ñew dina am lu la ñew gar la légi nak lolu bala exi ay moyen gi ni fexel nga mëna atteindre objectif mu melni ku la tégon ci soufu ben montagne tégal lay boom wala bok tégal la jumto ay nga xamni mën nga ci rab ay boom mën nga ci jël ay yobbal ak yu démé nonu nala nak rendez-vous ba moy ca kaw montagne ba manam ci ndom baxtal ba ci sommet ba fofu moy rendez-vous ba fexel ba jant bi buy sonna la fa fek yow nga tok di xanc di rabbi boom rek di dajale di rabbi boom rek di dajale di rabbi boom rek di dajale di rabbi boom rek di dajale ma ngo fatte nga ni da nga wëra jëfëndiko boom bi pour yek ci kaw montagne ba te bu jant ri so war na la fa fek fatte nga lolu nga nek ca dajale boom ya dajale boom ba jant so fek la fa yego montagne mako wala iyaz billah mune kon qala allah ta'ala wa sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu mune sunu borom neena moy ki len tagatal lepp rek li nga xamanteni ni mi ngi ci asaman ak suuf mbolem lolu moy ki len ko tagatal lolu nak di ngeenel mangok ak teddenge ak xewal gu bawo ci mom borom bi tabaaraku wa ta'ala mangok mune kon kullun musakharun li bani adam min ajli ay yasta'inu bihi ala ma khuliqu min ajli mune kon bir yoy yep xamal ni sunu borom moy kiko tagatal doomu adama tagatal ko li nek ci bir suuf tagatal ko geejgi tagatal ko jeri ji jawuji lepp sunu borom tagatal ko doomu adama mën ko jëfëndiko ngo lu ko ci neex rek mu jëfëndiko ko yi muy jël di war yi muy jël di lek yi muy jël di ci défar lu mu manam sangé yaramam li mu ci défar dal li mu ci défar dekk way li mu ci défar teddu way lepp rek sunu borom tagatal ko doomu adama ngo ngir kon doomu adama mëna jëfëndiko lolu ala ma khuliqu min ajlihi ngir mu meuna matal mu meuna agga ci la tax ñu bind ko wa huwa ta lolu moy ibadatullah azza wa jalla jamu borom bi tabaarak wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ngir mu meuna atteindre objectif bobu te moy illa liya'budun koku sunu borom kon waccona ak doomu adama bind nako ngir objectif waccel ko ay mbir yo xamanteni da koy permettre objectif mu mën ko atteindre yoni ay yonent wacce ay téré lolu doomu adama jëfëndiko war ko mëna jëfëndiko pour xam mom objectif bi mu wara atteindre nan la ci wara jaaré alquran dila jangal kon nan ngay fexé atteindre objectif yonent yi ñew jaar fi tam dila ko léral dila ko fatali mango li ngay aajo ci degeerlo pour yoon woowu nga mën ko soobu pour atteindre ko sama borom defal la ko gis nga looy lekk looy naan loo def sa yaram fooy tëdd lépp sunu borom defal na ko doomu adama mu dess nak ndax mom doomu adama tek na tankam soobuna yoon woowe taxon boromam bind ko soobuna jëm ci objectif bobé taxon boromam bind ko mbokk yi kon dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tay sir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.